Välkommen till Ur mitt perspektiv poddsnack. Jag som talar heter Kim Blomqvist och jag driver bloggen kimblomqvist.wordpress.com, även känd som Ur mitt perspektiv. Jag har bokat och betalt för domänadressen urmittperspektiv.nu som jag tänkte aktivera något kort. Dagens datum är fredag den 2 juni 2016. Det är soligt, det är varmt och skönt ute. Det var ett tag sedan nu jag gjorde något poddsnack och jag började redan i början av veckan att skapa lite manus och inspelningar för detta. Jag tänkte bland annat ta upp Miljöpartiets politik, den tramsiga partiledardebatten var ju minst sagt pinsam från vissa av partiledarna som var då i helgen och lite reflektion utöver det. Därutöver då saker med vardag. Tyvärr kom det av sig och det är någonting jag tänker gå in på om en liten stund. Talk med låten Unlike. Det var väl lite därför hela mitt poddsnack från början som var planerat kom av sig. Jag var på fotbollsmatch i onsdags och nås av beskedet att det var en person som kommer fram och säger det, att han som du har producerat musik med har gått bort. Givetvis så vill man ju ha belägg för detta, och så det är inte skitsnack och påhitt och sådär. Så jag kollade så fort som möjligt på Facebook och så vidare om det var sant, och tyvärr är det så. Så jag och Christer då, som var drivande i Vision Talk, vi lärde känna varandra ungdomens år. Vi gick gymnasiet tillsammans i Kalmar. Vi hade en hel del gemensamma intressen. Ett av de största, det var just musiken. Jag kommer lägga upp ett YouTube-klipp på den här videon också, när ni kan se henne, han står och spelar synta. Jag och Christer, vi hade några lite musikaliska projekt tillsammans. Det är saker som jag efter det här beskedet har lovat mig själv att jag aldrig kommer släppa offentligt, oavsett vilket, för att det var mer på skoj än allvar, eller seriöst om man säger så, utan det var någon grej vi kunde sitta tillsammans och göra och ha lite roligt tillsammans. Däremot vi skapade då hemsidan och nättidningen syntpop.net i början på 2000-talet. Där vi gjorde både reportage och intervjuer med olika grupper och personer inom syntgenren då. Men vi hade även andra intressen som vi delade. Fiske var ett av dem. Ibland åkte vi till Kalmartravet. Inte för att jag är någon fan av travsport överhuvudtaget, men vi kunde umgås under civiliserade former och ha en trevlig kväll tillsammans. Vi hade ibland politiska diskussioner och kunde vara ibland oense om vissa saker, men aldrig för den saken skulle att vi blev ovänner för det, för Christer var mer en miljömänniska. Han såg det globala miljöförstöringen som det största hotet mot mänskligheten, medan jag då på den tiden förespråkade nationalism, varnade för det vi ser idag, folkutbyte, social orättvisa mot svenskar och en etnisk, ekologisk och ekonomisk kollaps. Och det kan jag väl inte påstå att jag hade fel i det resonemanget egentligen, när man kollar med facit i hand, och värre kommer det att bli. Men det var inte riktigt det jag skulle gå in på. Men hur som helst, jag och Christer, vi var på flera spelningar som musikföreningen Schizo F hade i Kalmar. Jag kommer ihåg att vi var så grupper som Catraps Dog, Mobile Homes, Parch, Spock, De Krups med flera. Det var många, många spelningar som vi var på. Vi åkte även till Skandinavium i Göteborg 93 och såg Depeche Mode live. Det var ju ett minne för livet, kan jag enkelt konstatera, eftersom det en grupp som man har följt sedan man var barn liksom. Och detta var under den så kallade Ultima Thule-vågen som på den tiden då pågick i Sverige. Ultima Thule låg på svensktoppen och sålde jättemycket musik och skivor och sånt här. Och folk i kön in till Skandinavien och stod och spelade Ultima Thule högt i bandspelare och hade svenska flaggor med sig. Det var ingen som kommenterade eller någonting sånt. Men det är ett sånt där minne man kommer ihåg lite. Jag gjorde även under min tid som jag har arbetat emellanåt som frilansskribent en intervju med Christer för en större nättidning som publicerades. Mycket just tack vare hans stora erfarenhet inom musikbranschen. Nu tänker inte jag sitta och avslöja vilken större nättidning det handlar om, för att jag tänker inte gynna den så kallade PIS-medien, Expo Researchgruppen eller liknande, utan det kan nog säkert reda på själva i så fall. Hur som helst, jag och Christer var jämngamla, alltså vi båda 40 år. Så jag är glad och jag är tacksam över de fina stunderna vi fick uppleva tillsammans. Förra året var han och hans son och sov över hos mig, för det var de på genomresa i Småland, och eftersom han har släkten, han är från Småland då från början, utanför Torsås bergkvar. Men under de senare åren så flyttade han till Östergötland. Och under den perioden jag själv bodde i Östergötland i Vadstena, jag var där nästan i ett år och bodde där, så träffades vi och vi hade kontakt mycket tack vare musiken. Det här med äldre vinylskivor och loppisar, man tipsade varandra att där finns det mycket vinyler och där finns det musik och sånt där. Och det, vinylskivorna börjar då bli populärt igen. Så att jag var bland annat, jag och en äldre rockmusiker och pratade och träffade Krille då i Kupolen i Linköping där man sålde vinyler, tröjaffischer och annat inom musiken. Det var ju framförallt äldre rockmusik från 70-talet som folk var intresserade av. Men det fanns ett intresse, för det var mycket folk där, det var det. Så tragiskt är att han har lämnat både mor och bror och barn efter sig, och det är en sorg i sig, och det är inget roligt besked. Men jag hoppas, Krista, att du får vila i frid, min vän. Jag hade tänkt, som sagt, att ägna detta poddsnack om något helt annat, men lusten försvann väl lite för mig helt och hållet. Så att jag tar det lite kortfattat. Jag tillbringade helgen i natursköna Karlskrona i Blekinge, en vacker stad. Jag flyttade dit när jag var 21 år för att studera. Jag blev kvar där några år. Jag besöker staden när möjligheten ges, och jag har kontakt med gamla vänner och bekanta som fortfarande bor i Blåstaden. Jag brukar kalla den för Blåstaden, för det blåser nästan alltid i Kalmar. I tisdags var jag nere i Hör i Skåne. Tanken var nu att jag sagt upp min lägenhet i Emmaboda, så att jag skulle ta mitt flyttlass. Till Tingsryd var det ju planerat från början. Men jag har valt att försöka flytta till Skåne istället. Jag har varit och kollat där. Jag har bara juni månad kvar, sen är min uppsägning, då har den gått ut. Däremot så kan jag säga att jag blir lite förvånad över att det inte har varit fler som har varit och kollat på lägenheten. För den ligger på nätet, jag har lagt ut det på Facebook, tipsat folk och bekanta och vänner om det här. Och det råder trots allt bostadsbrist i Sverige. Men samtidigt vet jag att när jag sökte och fick den här bostaden, jag fick kontaktet då från 1 januari 2014. Det var både kreditupplysning och vad man hade för inkomstmöjlighet och vad man jobbade med och så vidare. Så att jag vet inte, men jag kan anta att de som har varit intresserade av lägenheten inte har blivit godkända av en eller annan anledning. Eller har de hittat något annat alternativ. Men jag finner det lite konstigt, för att det är inget fel i lägenheten i sig, även att den är mindre och så. Men man har ändå fiber och alltså, det går att bo där liksom, det är en vindslägenhet, så den är rätt mysig och trevlig. Lite kort annat, under veckan så fick jag min nya iPod Shuffle. Jag var trött på min gamla MP3-spelare, jag har haft den nu ett antal år. Och jag måste säga, appen där, alltså, den funkar perfekt, ett jädra bra ljud. Det märks skillnad på kvalitet på olika MP3-spelare, om man säger så. Jag fick snabb leverans dit på 2 dagar. Sen passade jag även på att köpa en solcellsladdare för mobil, GPS och liknande. Av den enkla anledningen att jag uppskattar campingliv, var ute i skog och natur. Och då kan det vara till nytta att kunna ha en möjlighet att ladda telefonen eller liknande, om man inte har ett eluttag. Sen har jag ju, ja, det är som vanligt det där med datastrul. Jag får väl formatera om min speldator då, som jag kör Windows 7 på den. Den har blivit seg som sirap, om man ska uttrycka sig så. Så jag använder 3 stationära datorer då. Dels då den här speldatorn, sen min äldre dator som har sparat med dubbla RAID hårddiskar och Windows XP. Och det är för att vissa av de gamla spelen funkar inte med Windows 7, utan det går bara med Windows XP. Så att den har fått vara kvar, så att säga. Sen har jag ju en HT-PC som jag har byggt ihop, och det är kopplat till TVn med 2.1 ljud, och den använder jag enbart som multimediacenter. Bara då Acer med Windows Vista, som det funkar bra som trotjänare när man är på resor, och det batteriet håller någorlunda bra, någon timma, en och en halv. Och funkar när man ska göra enklare saker, bankärenden och liknande. Och jag tycker att just många har klagat på Windows Vista. Nu provade jag ju att installera direkt med servicepack och uppdatera det, och jag har inte märkt några större problem med det som många klagade på. Jag tror att det var för att Microsoft helt enkelt var dåliga på att göra sina på för uppdatering innan de släppte det. De skulle ha varit kanske lite mer noggranna med den. Så att nu hade jag faktiskt tänkt att jag skulle ut lite i solskenet med hunden. Ta en liten runda på skogsstigarna runt om. I det fina vädret, naturen. Så sköt om er, ha det så bra, så hörs vi av.